bizimkilerden ötürü. Ağla kızılırmak ağla, çağla kızılırmak çağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen temiz bazen kirli. Devrimcilerden ötürü ağla kızılırmak ağla. Ağlamak var türlü türlü, bazen temiz bazen kirli. Bizimkilerden ötürü ağla kızılırmak ağla. Zarfın içine üstünü acıyla pulladım. Koyup zarfın içine üstünü acıyla pulladım. Sana bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Sana bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar, dedim telef olmasın. Son kuşlarımdı bunlar, dedim telef olmasın. Geçti artık göğsümde kuş barınmaz anladım. Geçti artık göğsümde kuş barınmaz anladım. Örselendi yüreğim, esti rüzgar bozuk bozuk. Örselendi yüreğim, eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şavkıması sürsün diye yaşamım. Ben de sönen şavkıması sürsün diye yaşamım. Bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Kim sürmüş Altok Metin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım. Koyup zarfın içine üstünü acıyla pulladım. Sana bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Sana bir sevinçli menevişli kuş yolladım. Köşk ile sarayı panı, harabe yerlerdir demi devranı. Fendi gül bahçesi olsa mekanı, tabiatla ortak yanı. Sıkılır, sıkılır, sıkılır canı. Ne gül bahçesi olsa mekanı, tabiatla ortak yanı. Sıkılır, sıkılır, sıkılır canı. Alışmaz böyle havaya, dağı tercih eder düz bir ovaya. Çaba gerek inandığı davaya, onun için şairlik şanı. Sıkılır, sıkılır, sıkılır canı. Çaba gerek inandığı davaya, onun için şairlik şanı. Sıkılır, sıkılır, sıkılır canı. Bilmek, duymak ve Radyo hissetmek Akdeniz istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. bir gün olur sende, İhaneti yaşar. İşte o an gelir gülüm, beni anlarsın. Gözyaşların akar, seller misali. Yalnızlık hüzünlü bilirim, sen de tadarsın. Yüreğine ateş düşer yeniden, kor olur yakar seni öyle derinden. Söndürmeye çare gelmez elinden, damla suya hasret kalırsın çöle misali. Gözler dalıp gider, susar duvarlar. Bir damla yaş sessiz sessiz akar gözünden. Yüreğine ateş düşer yeni. Söndürmeye çare gelmez elinden, damla suya hasret kalırsın çöle misali. Yüreğine ateş düşer yeni. Geçip gider bu can acısı, çok geceler gördüm dipsiz. Üşüdüm ne duyan olmadı, gören olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Üşüdüm de duyan olmadı, gören olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Thank you. saksıda iki içe sarılmış güneşe ermiş. Olamadım aşka bir hale, ağladım da saran olmadı, sezen olmadı, silen olmadı, silen olmadı. Ağladım da saran olmadı, sezen olmadı, silen olmadı, silen olmadı. Üşüdüm de duyan olmadı, gören olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Divane aşık gibi da dolanırım yollarda. Öpüz senin sebebine, yar senin sebebine. Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul'da. Kız senin sebebine, yar senin sebebine. Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Babam benim, babamdan da bir kere çok istersin. Babam benim, babamdan da bir kere çok istersin. Allah'ın emri lan, Allah'ın emri lan. Gelinim olsun desin, gelinim olsun. Oh!

altın saraylar bize ne fayda? Şu yalancı dünya yersiz olur mu? Altın saraylar bize ne fayda? Şu yalancı dünya yersiz olur mu? Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Senin yarim derdini ver bana, dermanın olayım senin. Bülbül gibi cemaline aşığın olayım senin. Bülbül gibi cemaline aşığın olayım senin. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kandır beni. Sarhoşuma yıktır beni, mezzanın olayım seni. Sarhoşuma yıktır beni, mesanın olayım seni. Thank you. Radyo Akdeniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Ve seni böyle yazdım.

Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Sen benimsin, ben senim. Selam söyle. zurnam gidersen ataşa, karlı dağlar aşağı aşağı. Hey, zurnam gidersen ataşa, karlı dağlar aşağı aşağı. Hey, hem kabile hem kardeşa, zurnam yâre selam söyle. Hem kabile hem kardeşa, zurnam yâre selam söyle. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. neredesin? Sesim gelmiyor, neredesin? Ulaşmaz bana nefesin. Aramışım ellerini, aramışım gözlerini, aramışım yüreğini. Acanım söyle neredesin? Aramışım ellerini, aramışım gözlerini, aramışım yüreğini. Acanım söyle neredesin? Öfkeme dağlar dayanmaz, bu hasret böyle kalmaz. Sen adımı an aranmaz, beni düşün yanı. Aramışım ellerini, aramışım gözlerini, aramışım yüreğini. Acanım söyle neredesin? Aramışım ellerini, aramışım gözlerini, aramışım yüreğini. Acanım söyle neredesin? Sarılıp da yatayım, neden zar bu cefa? Güzelliğini, akşamın serinliği, Radyo gecenin Akdeniz sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Gurbet eller bana bir mesken oldu, bir mesken oldu. Senden ayrı kaldım, gençliğim soldu. Senden ayrı kaldım ya Leyla'yım. gençliğim soldu. Bağlandı yollarım, dilim lal oldu. Dilim lal oldu. Ben şimdi çöllerde ağlar gezerim. Her yerde hep seni arar gelsem, dalına konsam, dalına konsam. Ben razıyım Leyli, aşkınla yansam. Ben razıyım Leyli, Leyli, aşkınla yansam. Gönlünün sesini bir duyabilsem, bir duyabilsem, Ferhat olurum da dağlar delerim. Uzak yolları yakın eylerim. Ferhat olurum da dağlar delerim. Bana Mecnun diyenlere güler geçerim. Ferhat olurum da Leyli, dağlar delerim. Bana Mecnun diyenlere güler geçerim. Radyo Akdeniz. Dudakların nasıl ürker, ne kadar Kirpikler indi kendiken, tel örgüler kirpiklerin. Yasak sınırlar geçerken, geride kaybettiklerin. Kirpikler indi kendiken, tel örgüler kirpiklerin. Yasak sınırlar geçerken, geride kaybettiklerim. Dudakların nasıl ürker, ne kadar uzakta sesin. Sen gece gelen konu, hiç kimsenin ve herkesin. Dudakların nasıl ürker, ne kadar uzakta sesin. Sen gece gelen konu, hiç kimsenin ve herkesin. Ellerin ne kadar soğuk, buzdan saçaklar ellerin. Üstünde ağır havası, kirli ucuz otellerin. Ellerin ne kadar soğuk, buzdan saçaklar ellerin. Üstünde ağır havası, kirli ucuz otellerin. Dudakların nasıl ürkek, ne kadar uzakta sesin. Sen gece gelen konu, hiç kimsenin ve herkesin. Dudakların nasıl ürker, ne kadar uzakta sesin. Sen gece gelen konu, hiç kimsenin ve herkesin. Sen حبه الاحساس طول عمري خايف احب واعشق زي كل الناس لاني ما ملوكش في حياتي غير حبه الاحساس شفتك ملكتي كل شيء فيا بثواني Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın. Şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçenimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin. Bıçak bıçak çekildi. Kavga, kavga girildim, delik deşik sevildim. Bir belaya çektin beni. Sevdunayı bitirdim. Bir belaya çektin beni. Ömür göçeğimsin beni. Çiçeğimsin beni, yokluk gerçeğimsin beni. Senden gitsem de ben senin. Ömür göçeğimsin benim, sürgün çiçeğimsin beni. Gerçeğimsin benim, senden gitsem de ben senin. Yine de seviyorum. sonu yok bu gidişin. Yine de seviyorum. Geri dönmesen bile seni bekleyeceğim. Geri dönmesen bile seni bekleyeceğim. Benim olmasan bile seni hep seveceğim. Benim olmasan bile seni hep seveceğim. Thank you.

bilmem neden hırsızlığı, bilmem neden hırsızlığı, yapan değil bilen zalim, zalim zalim meyhaneler, sarhoş olur divaneler. Zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? İnsanlar dargınıyım, dertlilerin yorgunuyum. Sanki felek vurgunuyum, sanki felek vurgunuyum. Bu halıma gülen zalim, zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? Zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? Sevmem dünya muradını, görenler görmüş dadını. Mahzuninin kanadını, mahzuninin kanadını, kırıp kırıp yolan zalim, zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? Zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? Zalim zalim, zalim zalim, ne olacak benim halim? Zalim zalim. Radyo Akdeniz. Bakışını unuturken ben de kavuşmak demiştim hasretlere inat. Ateşe ve suya söz geçmez artık. Yel taşımaz sesimi. Uğultular cehennem kasvetidir. Her sokak kör bir karanlık. Oğul oğul neyleyim ben böyle günü? Har savurur yüreğimi volkanlar gibi. Şimdi yokluğunu düşünmek öldürür beni. Şimdi seni özlemek öldürür. Seni özlemek öldürür. Munzur'un kayaları acılarla örülmüş. Evvel zaman, kahır zaman, hep itçe ölünürmüş. Munzur'un kayaları acılarla örülmüş. Evvel zaman, kahır zaman, hep itçe ölünürmüş. Bu kaçıncı ölümler, bu kaçıncı kayıplar? Hangi kör kuytularda şahanımı vurmuşlar? Şahanım, şah damarım, firari sevdalım. Özlemin yangın yeri, ben yanıp tutuşanım. Şahanım, şah damarım, firari sevdalım. Özlemin yangın yeri, ben yanıp tutuşanım. Gündeydi vurulup düştüğün yere, gündeydi. Kanatlandı göksümdeki tomurcuk. Kırmızının yüzlerce tonunu gördüm. Munzurum seyrime düştü. Sohbetimi çığlıklar böldü, ağladım. Rüzgarın serinliğine bıraktım saçlarımı. Hüzünlü bir şarkıya eşlendim. O saklı mekanları yaz bürüdü, gül biraz diyemedim. Ben hatıralara küstüm, ben her şeye. Ve zaman acıdan yana çıktı. Şimdi sensizliğin ölümündeyim oğul. Şimdi sensizliğin ölümünde. Hem içtendi hem güzel, dolu dizgin coşarıdı. Çoğu zaman düş dalgını hep esmerce bakarıdı. Hem içtendi hem güzel, dolu dizgin coşarıdı. Çoğu zaman düş dalgını hep esmerce bakardı. Duyduk ki vurulunca kapamış gözleri, alnı maviye dönmüş, kilitlemiş ellerini. Şahınım, şah damarım, firari sevdalım, özlemin yangın yeri, ben yanıp tutuşanım. Şahanım, şah damarım, firari sevdalım, özlemin yangın yeri, ben yanıp tutuşanım. Şahanım, şah damarım, firari sevdalım, özlemin yangın yeri, ben yanıp tutuşanım. Bu hali Bah saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Bah saçma harabi bundan ziyade, çünkü bilmez haram ile helali. Günün güzelliğini, akşamın serinliği, Radyo Akdeniz, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşayanlar. Sen girme derim, içimdeki bir an var, gireceksen girme derim. Diken almış güllerimi dereceksen derme derim. Diken almış güllerimi dereceksen derme derim. Diken almış güllerimi dereceksen derme derim. Diken almış güllerimi dereceksen derme derim. Kim yanar kimin derdine, beni acılar yurduna, bir de düşürüp ardına göreceksen. Thank you.

ağladım, boş yere kandım. Ah rengi gözümde solan dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Niye söylemediniz beraber? İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sardım sarmaz olaydım,